przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w prywatnych szkołach wyższych zatrzymano kolejnych 7 osób. Kaja Kallas, premier Estonii, ma ustąpić ze stanowiska po zatwierdzeniu jej kandydatury na szefową unijnej dyplomacji. W sporcie o przerwanym z powodu burzy i wznowionym już meczu na piłkarskim Euro Niemcy-Dania. Są kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w prywatnych szkołach wyższych oraz korupcji w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tym razem chodzi o 7 osób. Zarzuty usłyszeli byli rektorzy uczelni w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi, a także nauczyciele akademicy, w tym członek Komisji Akredytacyjnej. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że śledztwo jest wielowątkowe. Postępowanie to dotyczy przestępstw przekupstwa, płatnej protekcji, przekraczania uprawnień, ale w istocie chodzi o to, że uczelnie niepubliczne podejmowały bezprawne działania w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, aby zdobyć uprawnienia do otwierania nowych kierunków czy też nadawania tytułów. Jak informują śledczy, sprawa jest rozwojowa. Nielegalną linię produkcyjną papierosów zlikwidowali policjanci w Rudzie Śląskiej. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i VAT to ponad 200 tysięcy złotych. Śledczy zabezpieczyli ponad 150 tysięcy papierosów oraz 5 specjalistycznych maszyn, mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji. Zatrzymali także 40-latka z Czeladzi i 44-letniego katowiczanina. Mężczyznom tym na podstawie zebranych dowodów przedstawili zarzuty za wytwarzanie, przechowywanie wyrobów tytoniowych w postaci papierosów i suszu tytoniowego bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem oraz poręczeniem majątkowym. Premier Estonii Kaja Kallas ustąpi ze stanowiska w lipcu, poinformowało ugrupowanie, do którego należy szefowa rządu. Jej rezygnacja związana jest z faktem, że prawdopodobnie jesienią rozpocznie pracę jako szefowa unijnej dyplomacji. Estońska Partia Reform, której przewodniczy Kaja Kallas, poinformowała, że szefowa rządu będzie reprezentować Estonię na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie. Następnie złoży rezygnację. Jednocześnie na stanowisko premiera ugrupowanie mianowało obecnego ministra klimatu Kristena Michala. Kandydat na szefa rządu podkreślił, że jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Estończykom. Zapewnił też, że polityka zagraniczna prowadzona przez rząd w Tallinie nie ulegnie zmianie. Nowy estoński rząd rozpocznie pracę prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Kaja Kallas należy do grupy Jastrzębi w kwestii polityki prowadzonej wobec Rosji. Zawsze opowiadała się za twardym podejściem w stosunkach do władz na Kremlu. Armia białoruska ściąga wojsko, w tym jednostki artyleryjskie, na granicę z Ukrainą. Jednocześnie wzmacniane są oddziały broniące granice, oświadczył w Mińsku generał Paweł Murawiejka, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi. Podkreślił, że jest to reakcja na działania armii ukraińskiej, która tworzy pola minowe, rozbudowuje zapory inżynieryjne i przemieszcza jednostki po ukraińskiej stronie granicy. Generał stwierdził, że w przygranicznym mieście Owruczu rozmieszczone zostały ukraińskie siły specjalne, a w rejonie granicy stwierdzono większą aktywność dronów. Od początku działań bojowych Armii Federacji Rosyjskiej na Ukrainie w lutym 2014 roku nie doszło do żadnego incydentu lub prowokacji ze strony armii ukraińskiej na granicy z Białorusią. W lutym i marcu 2022 roku wojska rosyjskie uderzyły natomiast na Czernichów i Kijów z terytorium Białorusi. Uniwersytet Techniczny Eindhoven w ciągu 5 lat zatrudnił tyle samo kobiet i mężczyzn. Uczelnia chwali się sukcesem programu, jak go określono, pozytywnej dyskryminacji, który daje naukowczyniom pierwszeństwo w staraniu się o pracę na tej uczelni. 5 lat temu uniwersytet osiągał najgorsze wyniki ze wszystkich holenderskich uczelni, jeśli chodzi o zatrudnianie kobiet. Stanowiły one 12% kadry profesorskiej. Dlatego rektor, aby dać równe szanse naukowczyniom, a także podnieść jakość edukacji i badań, postanowił zastosować metodę pozytywnej dyskryminacji. Oferty pracy przez pół roku były skierowane wyłącznie do kobiet. Jeśli w tym czasie nie znalazła się właściwa kandydatka, wówczas o posadę mógł starać się mężczyzna. Podczas gdy Holenderski Instytut Praw Człowieka uznał metodę za niezgodną z prawem o równym traktowaniu, uczelnia mówi o sukcesie. W ciągu 5 lat zatrudnionych zostało tyle samo kobiet i mężczyzn. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Radio Unsound. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam w tą upalną sobotnią noc. I tak jak sobie myślę cały czas o tym, że słuchamy muzyki unsoundowej, eksperymentalnej, czasem niełatwej, no i przy okazji też celebrujemy temat noise, jak to było w zeszłym tygodniu zwłaszcza, to jednak ten upał daje mi się trochę we znaki i może lepiej byłoby posłuchać czegoś lżejszego. Stąd też zaczęłam kojącym pięknym utworem Jessica Pratt, Life Is. Polecam cały ten album bardzo serdecznie. A teraz posłuchamy sobie czegoś od naszego już wybranego, wspaniałego producenta Przemka Jankowiaka i utwór I Listen to the Song and Robbed a Store While Crying z jego ostatniego albumu Shame, który wyszedł dosłownie wczoraj nakładem naszego zaprzyjaźnionego wydawnictwa Unsound. So let's listen to the definition of old school sounds from the future by 2K88 and listen to the song and robbed a store while crying. That's the title, that's not what I'm doing. So let's go. To był utwór 2K88 z albumu Shame. A teraz też jeszcze jedna premiera, czy w sumie zapowiedź dopiero, albumu Sophie, producentki nieżyjącej, zmarłej w 2021 w tragicznych okolicznościach, która jednak zostawiła po sobie całkiem spory dorobek, i ten opublikowany, i ten nieopublikowany. Więc dzisiaj posłuchajmy sobie też w klimacie upalnego lata, wspominając tą ikonę, nieodżałowaną dla całej sceny światowej postać. Reason Why to utwór Sophie z gościnnym udziałem Kim Petras i produkcją BC Kingdoma. A po nim posłuchajmy drugiego utworu z epki Code 9 i Buriala, Phone Glow. Tego jeszcze nie słyszeliśmy. Sound Radio. Thank you. tutaj dalej Radio Unsound. Ja nazywam się Gosia Pysa i czekam na wasze maile i wiadomości pod adresem radiounsound@polskieradio.pl. My usłyszeliśmy właśnie Buriala. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy właśnie z Matem i wspominaliśmy o tym, czy był, czy nie było go w końcu na tym Unsoundzie dawno temu w kopalni soli Wieliczka. Tego się nie dowiemy, ale jeśli chodzi o innych tajemniczych producentów, to posłuchajmy sobie A.G. Cooka, producenta, który też jest świetnym i wokalistą, i kompozytorem, i też wydaje swoje płyty, nie tylko produkuje albumy jak ten album Lata, czyli grany też już tutaj przez nas wcześniej, brat Charlie XCX, więc posłuchajmy trochę o złamanym sercu A.G. Cooka. Radio Unsound. feet at my own shrine. Dance and held all our lifetimes. Sometimes I don't feel safe out here in your arms. No, I don't feel safe, my dear. I fear that sometimes your love's not real. And soon I'll forget what real love feel. Big deal, heart breaks, blood spill. Truth hurts, now that's real. Cutthroat lies still, leave lifeless. Big business vices, sold to the unreal. Heart price tag, wounds sold separately for scars. They got the recipe and it stirs sex, lust, and mistrust. Idol worship and all the disgust. Sometimes I feel like love is above us. Who us? Yes, us. Delusion and paranoid, unloving in search of love. Like, could this be love? Love. A to utwór A Rouge Aftab z jednego z moich ulubionych albumów i albumów, które idealnie pasują do takich późnych pór wieczornych, nawet jeśli trochę myślimy o imprezie, ale w sumie już położylibyśmy się spać, bo jest za gorąco, żeby gdziekolwiek łazić. Przejmujący utwór A Rouge Aftab z gościnnym udziałem More Mother. Na pewno poznaliście ten wokal, jeśli śledzicie i byliście na Unsoundzie, bo More Mother, czyli Kamei Ayewa, pojawiała się już w tak wielu różnych odsłonach i w każdej jest fenomenalna. Tutaj połączyła swoje siły z A Rouge, która śpiewa w języku urdu. To chyba jeden z moich ulubionych utworów z tej płyty, ale też totalnie uwielbiam słuchać Autumn Leaves, bardziej chyba takiego znanego hitu, który w wykonaniu A Rouge totalnie przypomina mi barwy brzmienia Sade i chyba tak też czasem myślę o A Rouge. Mam nadzieję, uda się nam ją kiedyś gdzieś zobaczyć na którymś z festiwali albo na jakimś koncercie. A teraz idąc trochę w stronę też brzmień bliskich unsoundowej publiczności, wiem, że już puszczaliśmy utwór z jej ostatniego albumu, ale też wyszedł dopiero wczoraj oficjalnie w całości. Sentir que no sabes to płyta Mabe Frati, gwatemalskiej artystki, kompozytorki, wiolonczelistki. Teraz sobie posłuchamy Quieras o no. Quieras o no, whether you want it or not. It's a song from the latest new record by wonderful Mabe Frati, and she's also quite familiar to all our Unsound listeners and visitors. So let's try and listen to this one, and slowly let's get ready to leave as a title of the almost last song of our meeting tonight. If you want to send me an email, please email radioandsound@polskieradio.pl. Please check online how to spell that. Desastre. Quieras o no. Quieras o no. Es un desastre. Quieras o no. Quieras o no. Es un desastre. Quieras o no. Si es. Quieras o no. Comprensión golpea. Si te sujetas, te sales de control. Ya lo sé, la comprensión golpea. Justificación. Si te sujetas, te sales de control. Ya lo sé, la comprensión golpea. Si te sujetas, te sales de control, ya lo sé, la comprensión golpea. Si te sujetas, te sales de control, ya lo sé, la comprensión golpea. Justificación. Merveilleux. Dawny utwór Ready to Leave. Nie wiem, czy go kojarzycie i też nie jest to postać, która jest do końca odkryta, chociaż może, mam nadzieję, pojawiała się tutaj w innych audycjach Trójki, bo wydaje mi się, że historia tej postaci, Emma Hoitsege Mariam Gebru, etiopskiej, nieżyjącej już od dłuższego czasu zakonnicy, kompozytorki, pianistki, to historia pasująca do filmu. Nie będę tutaj w całości opowiadać wszystkich kolei losu. Nie był to chyba szczególnie szczęśliwy los, ale nie wiem. Natomiast cieszę się, że wytwórnia Mississippi Records odkryła dla nas twórczość tej wspaniałej postaci. Serdecznie polecam cały album Souvenirs i zgłębienie historii tej kompozytorki, piosenkarki. A teraz, jak zapowiadałam, zbieramy się do opuszczenia Descending Moonshine Dervishes. To ostatni utwór dzisiejszego wieczoru. Utwór ma 51 minut. Nie wiem, czy zdążymy wszystkiego przesłuchać przed serwisem informacyjnym, ale polecam usłyszeć choćby początek tej kompozycji, a wrócić do niej w całości. Kompozycja Terego Riley'a, która zupełnie niedawno została na nowo wydana przez portlandzką wytwórnię. And that was the last piece, almost the last piece tonight. Ready to Leave was a piece by Emma Hoitsege Mariam Gebru, a wonderful, inspiring person who left all of her recordings to be uncovered years after her death. And I'm really glad that Souvenirs is an album that we can still cherish and discover. And I totally recommend you checking out the biography, the complicated and sad story of this nun, composer, pianist, an inspiring woman who still composed and made music through the hardships of her life. And descending into the end of our show tonight, I'd like you to listen to a piece of the wonderful composition by Terry Riley, which has just been lately reissued. The full record is coming out, I think, in July, but you can listen to it online. Descending Moonshine Dervishes finishes our show tonight. Thank you so much for listening, and please join me next week at 11 p.m. and I hope to bring a guest. Dziękuję, dobranoc, nazywam się Gosia Płysa i zapraszam za tydzień o 23:00. Postaram się przyprowadzić gościa. Radio Unsound.